iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhaba, İklim İçin programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Perihan Yaman Bayraktar'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Yani yılın sonuna gelirken bütün araştırmalar bu iklim krizinin ve biyolojik çeşitlilik krizinin had safhada olduğunu ve bunun yakın zamanda bütün dünya için ve üzerindeki canlılar için fevkalade büyük bir krize daha da genişleyerek sebep olacağını anlatan sayısız makaleyle dolu. Buna karşılık da siyasi karar alıcılar her yerde çok büyük ölçüde %99 oranında seçimsiz ve şeysiz, kararsız kalıyorlar. Karar alıcıların kararsız olduğu bir dönemdeyiz. Öte yandan da ortalığı kasıp kavuruyor. Yani bu yaz Türkiye'deki korkunç orman yangınlarından ve aynı tarihlerde onu hemen izleyen sel felaketlerinden de biliyoruz ki bütün dünyada cereyan etmekte bu. Yani şimdi şu anda mesela Rai Tayfunu Filipinler'de ölü sayısının 300 küsura yükseldi. 375'e diye Independent Türkçe'de bir haber var. Ama 780 bin kişinin etkilendiği ve önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de milyarlarca insanın hem kuraklıktan hem de iklim yüzünden, göç etmek yüzünden felaketlere duçar olacağı da net olarak söyleniyor. Aynı zamanda çok yeni bir haber mesela. Great Barrier Reef denen Avustralya'daki büyük mercan resifinin yeni bir toptan yine ağarma tehlikesi. Ocağın sonuna kadar yüz yüze olduğunu gösteren ürkütücü bir haber daha yeni düştü. Aynı zamanda da en büyük yani iklim mercan resifleri gibi en büyük biyolojik çeşitliliğe de sahip olan Brezilya'daki başta yağmur ormanlarında mesela Brezilya'daki 2020 yangınlarının 17 milyon hayvanın da ölümüne yol açtığı gibi korkunç haberler de var. Böyle... Bu arada bizde de biyolojik çeşitlilikle ilgili geçen hafta Perşembe ya da Cuma günüydü. Güzel bir ama geç biraz da geç kalmış bir haber aldık. Ona göre Bakan Pakdemirli açıkladı bunu. Nesli tükenme tehlikesinde olan ülkemizdeki 100 tane türle ilgili koruma eylem planı hazırlandığını açıklandı. Bu eylem planının ne olduğunu kısaca açıklayayım ben. İşte bir türün durumunu tespit ediyorsunuz önce. Korunması amacıyla. Sonra o türün niçin o duruma geldiğinin tespitlerini yapıyorsunuz. Ardından da onun yok olmasının nedenlerini ortadan kaldırarak sayısının yine artmasını sağlıyorsunuz. Ve bunu yaparken de aslında birçok yöntemi de kullanıyorsunuz o canlıyı korumak için. Bu iyi bir gelişme. Bir de son birkaç haftadır bununla ilgili bir heyecan yaratmaya çalışıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. O da şu, Sürekli Leopar'ın yaşadığını ima eden Türkiye'de tweetler atıyor ve henüz Leopar'ın yaşadığını açıklamış değil ama zaten böyle bir şeye gerek de yok. Çünkü bunun makalesi geçtiğimiz, yani bu yılın geçtiğimiz aylarında yazıldı. Zaten görüntülendi Şırnak Cudi'de. Yaşadığı kesin garanti olarak biliyoruz artık, tam olarak gördük. Onun da bu korunmaz yüz tür içinde olduğunu biliyoruz zaten. Koruma eylem planı hazırlanan yüz tür içinde Leopar da var. Bu iyi bir gelişme ama biraz tabii aynı zamanda gecikmiş de bir gelişme. Ama hiçbir zaman da tabii ne zaman olsa o zaman iyidir deyip... Yine de olumlu karşılamamız gereken bir haber bu da Türkiye'ye dair. Evet, Anadolu Leoparı üzerine epey de program yapmıştık ama. Evet, evet. Bu Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik araştırmasıyla ilgili Nuh'un Gemisi diye bir proje var. O proje kapsamında Şırnak ve Cudi civarına kurulan 150 fotokapanla bu defa tam olarak görüntülendi. Benekli, hani daha önce de bir takım görüntüler vardı ama o görüntülerin üzerinde hep spekülasyonlar yapılıyordu. Bu işte köpek, bu kedi, bu bir şey, bu leopar değil, bilmem ne deniyordu. Bu artık öyle denmeyecek kadar net ve hayvanın hatlarının görüldüğü bir fotoğraftı. Bu nedenle artık net olarak biliyoruz ki Türkiye'de leopar yaşıyor. Bu leopar da Anadolu mu değil mi? Burası çok tartışılan bir konu. Daha önce de yapılan araştırmalar aslında bu leoparların İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı ve dolayısıyla bizim Anadolu leoparı dediğimiz leopardan farklı bir leoparımızın olduğunu aslında biliyoruz. Daha önce yapılan birkaç tane DNA analizi var. Bunlar da aslında bizim Anadolu leoparı dediğimiz leoparın İran'dan bir kısmının da Kafkaslardan Türkiye'ye giriyor olabileceği ni gösteriyor bize. Öyle evet. Bir orijinal ismi Anadolu olan bir parsımız yok yani. Peki, Türkiye ile devam edelim. Sende bazı haberler vardı gene. Şimdi yağışlı mevsime girdik. Gözlerimiz gene şeylerde, yağan yağmurda, yağan suda, yağan karda. İstanbul biraz toparlardı. %30'lara kadar inmişti barajlar. Yine %40'lar civarına çıktı. Anadolu'da yağışlı sezonun ortasına gelmemize rağmen neredeyse yağış sıkıntısı vardı ki Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde halen aynı sıkıntı sürüyor. Ama Orta Anadolu'da kar yağmaya başladı. Bu iyi bir gelişme. Ama bu sene de yine özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bu yıl büyük kuraklık yaşadı ve bu kuraklık nedeniyle tarımsal ürünlerin büyük bir bölümünün özellikle tahıl ve buğday gibi ürünlerde %80'e varan kayıplar yaşandığını gördük. Bu sene de yine kuraklıkta bir imtihanımızın olacağı kesin. Yaz aylarında bakalım bu neyi gösterecek ama şimdilik son yağan Orta Anadolu'daki yağışlar ve Marmara'daki yağışlar biraz sevindirdi diyebiliriz. Onun dışında biyolojik çeşitlilikle ilgili bu güzel haberi verdikten sonra bir güzel haber de aslında malum av sezonunun içindeyiz. Ve her yerde de avla ilgili bir takım haberler duyuyoruz. En son Dersim'de avcılar istenmediği için bölge insanı tarafından bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Avlanamadılar. Son olarak da Konya ve yani Karaman civarında efendim? Bu avcıların terk etmek zorunda kaldıkları yer neresi? Bölge? Dersim. Dersim'de, evet. Evet. Orada yerel halk, yaşayan insanlar dışarıdan gelip avlanılmasını istemedikleri için av yapamadılar ve kaldıkları otelden ya da işte konakladıkları yerden tekrar çıkıp kenti terk etmek durumunda kaldılar. Güzel bir haber de gene yakın bir zamanda geldi. Konya ve Karaman'da dağ koyunları var bizim. Bunlar aslında bizim koyunun orijinal hali, doğada gezen orijinal hali. Ve bu koyunların avlanmasını Vegan Derneği Türkiye açtığı davayla durdurdu. 24 Kasım'da açılan davanın sonucu olarak avlanmaktan kurtuldu bu hayvanlar. Bu da biyolojik çeşitliliğe dair ikinci bir güzel haber. Çünkü bu arada bu koyunların sayısının 600 civarında falan olduğu düşünülüyor. Yani bugün yaşayan koyunun atası doğada yaşıyor, sayısı 600 civarında ve siz bunu avlattırıyorsunuz ayrıca. Bu da garip bir Türkiye hali. Ya zaten esas itibariyle avcılık denen kavramın tümüyle tartışmaya açılmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Öyle Tabii günümüzde yani bu kadar gelişmiş silahlarla zaten insanlık karşısında bu kadar çaresiz hayvanların üzerine böyle insanları salarak hani şey gibi bu böyle biraz ne demek avcılık yani? çok çok çok garip bir şey yani. Ve siz bir takım canlılığa hangisinin yaşayıp hangisinin yaşamayacağına karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yaban koyunlarından şunun avlanmasına izin veriyorum falan diyorsunuz. Ya, bunu demek bile Tanrısal bir güç tabii. izafe Bunu ediyor. demek bile çok garip bir şey. Yani dolayısıyla konuşulması belki de tartışılması gereken bir durum. Çünkü avcılarda da aynı şey var. Onlar da namlunun ucundan gördüklerinin hayatının yaşayıp yaşamamasına, hayatına karar veriyorlar o canlının. O da aynı şekilde garip bir şey var. Türkiye'de ve çok büyük bir avcı ordusu var. Yani inanılmaz derecede eli silahlı insan hayvan peşinde koşuyor Türkiye'de. Bu sayısı da gün geçtikçe artıyor üstüne üstelik bunların. Buna bir yerde bir şekliyle dur demek lazım. Bazı türlerimizde özellikle avcılık bazı türlerimizi yok olmanın eşiğine getirmiş durumda. İşte bu az önce leopar dedik. Örneğin leopar bunlardan bir tanesi. Yani canlı fotoğrafı çekilene kadar sürekli cesetlerini gördüğümüz ve cesetlerini gördüğümüz için Türkiye'de yaşıyor dediğimiz aslında cesede bakarak yaşıyor dediğimiz bir hayvandan bahsediyoruz. Kuş türlerinde de aynı şekilde durumu zorda olan ama buna rağmen avlanan bir takım kuşlar var. Bu canlıların hepsi zaten nadir canlılar. Yani kızıl geyik deseniz her tarafta Türkiye'nin kızıl geyik yok ya. O da zaten birçok yaşamak zorunda kalan bir canlı. Bütün Nadir bunlar olmasa bile yani ne demek av, nasıl bir spor dalı olarak şey yapılabiliyor ve bu yetkiyi nereden alıyor insanlar, bir başka canlıyı yok etme ve buna da sportif faaliyet deme cesaretini ve yetkisini nereden alıyorlar acaba? silahtan, ellerindeki silahtan. Yani Av Yaban Hayatı Komisyonu var. Bir dönem STK'larda çalışırken çalıştığım STK o komisyonun üyesiydi ve o toplantıları biliyorum. Şimdi yani rakamı yanlış hatırlamıyorsam 23 kişi katılıyor komisyona. Onların içinden bir ya da iki tane kişi bilim insanı ya da STK oluyor. Yarısından fazlası zaten avcının karar verdiği bir komisyon haline geliyor. Dolayısıyla şeyi anlatmakta çok güçleniyorsunuz. Ben hatta Avcılar Derneği'nin yetkilileriyle de gazeteci olarak konuştuğumda ya ama hayvan bu hayvan işte kırmızı listede nesli tehlike altında dediğinizde bunu anlatamıyorsunuz. Karşınızdaki insan profesör olmasına rağmen. Ama bize Avrupa'daki avcılar bize öyle demiyor diyor. Yani avcının şahidi avcı şeklinde bilgilerle ilerliyor. Dolayısıyla ne isterlerse onun kararını alabiliyorlar. Bir türlü engellenemiyor. Çok da büyük bir lobi aslında bir yandan. Peki bu toplantılara silah imalatçıları ve tacirleri de katılıyor mu? Yani bir o eksik aslında. Yani katılsalar herkesin çok memnun olacağı bir katılım olacaktır eminim. STK ve bilim insanları dışında. Ama hani sonuçta o da bu silah endüstrisi de o işin bir parçası. Yani deli gibi silah üretilip deli gibi silah satılıyor. Türkiye'de büyük bir pazar. Avcıysanız, av silahı alıyorsanız avda yapmanız gerekiyor gibi düşünüyor insanlar ve dolayısıyla ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yani eli silahlı bir ordu hayvan peşinde koşuyor ülkemizde. Biliyorsunuz bunların çoğu da para karşılığında avlandırılıyor. Evet. Maalesef. Öyle bir durum var. Onun dışında ülkemizde arada bir güzel haberler geliyor. Kuşlarla ilgili güzel haberler geliyor. İşte kuzeyde havaların soğumasıyla beraber yolunu buraya düşüren ama aslında normalde burada olmaması, görülmemesi gereken kuşlardan görüyoruz. Son dönemde birkaç tane böyle güzel haber oldu. Onun dışında Türkiye biyoçeşitliliği biraz şey gibi, Türkiye ekonomisi gibi, bakalım yarın ne olacak Ömer abi? Evet, o konu ama yani en temel insan hakları üzerinde epey zaman geçirme fırsatımız oluyor daima. Yani zaman geçirmek demeyeyim, üzerinde durma, temel haklar konusunda en temel hayatta kalma, var olma hakkımızı insanların ve canlılar olarak söylersek büyük bir tehlikeye atan iklim değişikliği üzerinde hala çok ciddi bir şey var. Yani özellikle de şimdi artık insanlığa karşı suçlar, ekokırım suçunun da yapılması için tesis edilmesi ve bunun uygulanabilmesi için de ciddi mücadeleler var. Ama orada da başka lobiler de işin içine giriyor. Da, tıpkı avcıların silah lobisinin içinde olduğu gibi. Bu arada bir parantez açayım Ömer abi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok ilginç bir durum yaşadık. Yine bu denizin sıcaklığıyla çok yakından ilgili olan bir durum. Deniz anası istilası başladı İstanbul'da. Evet. Bu çok önemli bir şey. İşte tabii yani bütünüyle zaten bu yıllardır önce yazılmış çok önemli birkaç rapor ve kitap var bu konuda. Lisa N. Gershwin diye bir dünyanın önde gelen okyanus bilimcilerinden biri. Sık sık burada anma fırsatı da buluyorum kendisini. Yani o iklim değişikliği sonucunda şeylerde, denizlerde, dünya denizlerinde neredeyse tek bir canlıya, deniz analarına bırakacağını, bütün diğer canlıların hayatlarını onlara terk edeceğini şey yapan önemli bir kitap yazmıştı bundan uzun yıllar önce ve onun sık sık doğrulandığını gösteren çeşitli başka haberlere de rastlıyoruz. Bir Avustralyalı yanılmıyorsam bir okyanus bilimciydi, deniz bilimci Gershwin. Sonuçta evet, bu çok ciddiydi Türkiye'deki denizlerde, Marmara'da değil mi özellikle de? Evet. Özellikle geçtiğimiz hafta işte Beşiktaş, Kabataş, ki ben de gördüm bunu deniz üzerinde yolculuk yaparken, yani deniz anasından gözükmüyor hiçbir şey. Her taraf böyle, yani yığınla bir deniz anası, böyle çok şaşırtıcı bir manzaraydı. Bununla ilgili yapılan açıklamalar, bir denizin bugünkü içinde bulunduğu hal ve koşullara bağlıyor bunu uzmanlar. Bir de tabii şey, ilginçtir, denizin içindeki plastikle de çok yakından ilgiliymiş. Bir takım akademisyenlerin açıklamalarını okudum. Deniz alanlarının bu kadar yoğun olmasının bir sürü nedeni var ama plastik de bunlardan önemli bir nedenmiş aslında, mikroplastik dediğimiz plastikler. Evet, deniz analarının zaten bir başka lakabı da var. Ölmeyen canlılar Tabii deniyor. ölmüyor, aynen. Ölüm tehlikesi gördüğü an neslinin devamı için gerekli sporları hemen suya bırakıyor. Evet. Maalesef, evet, ölmeyen bir hayvan canlıyla karşı Tabii karşıyayız. ölümsüz canlı deniz anası. Aynen öyle. Boşuna deniz anası demiyorlar. Türkçe'de. Bu arada şeyi görmeniz gerekiyordu yani Ömer abi, manzarayı görmeniz lazımdı. Ben bu kadar yoğunlukta deniz anasını hiç hayatımda görmemiştim. Çok ilginçti gerçekten. Evet. Bu arada halen o yoğunluk da yer yer devam ediyor. Halen Boğaz hattında Beşiktaş, Kabataş ve o yol boyunca kıyıdan bakanlar deniz alanlarını görebilir. Evet, bunun müsilajla da bağlantısı olduğunu söyleyen bir rapora da rastladım. Durumumuz Koşullar sanki aynı gibi. Ben de okuduğum açıklamalarda şey gördüm. Müsilajı oluşturan şartlar ve koşullar aslında sanki buna da neden olabilirmiş gibi. Çok örtüşen bir durum gördüm. Sonuç itibariyle dönüp dolaşıp şeye geliyoruz. Yani Marmara Denizi'nin içinde bulunduğu duruma geliyoruz. İşte hem suyun artık sıcaklık ölçüsü, hem içinde bulunan kirlilik yükü, aşırı avlanmadan tutun kıyılardaki bir takım yapılaşmaya ve bozulmaya kadar bir sürü faktör var. İkisini de tetikleyen. evet, yani önümüzdeki yaklaşık 30 yıl sonra 2050'de artık insanlığın çoğu için büyük bir hayatta kalma mücadelesinin cereyan edeceği bir dünya olacağını yazıyor tarihçi Alfred McCoy mesela. Ve yani yiyecek bulmak, su bulmak, barınak bulmak ve güvenlik sağlamanın hepsi birbirinden önemli sorunlar halinde. Böyle her uyandığınızda böyle bir sefaletin içinde kalacak milyarın üzerinde insan, yani 1 milyar 200 milyondan fazla insanın bu şartlarda olabileceğini söyleyen raporlar çıkmaya başladı. Yanlış mı okudum diye bir daha baktım. Yok, doğru. Yani dünya nüfusunun 1/5'i filan bu halde olacak ve sadece 20 senede. Buna karşılık bir de ya başta Antarktika ve Kuzey Kutbu olmak üzere, mesela Antarktika'daki en büyük buzulun çözülmesine de 3 ile 5 yıl arasında ihtimal veriliyor. Yani 5 yıl sonra bütün dünya şehirleri, en geç 5 yıl sonra hatta en büyük dünya sahil şehirlerinde yaşamanın çok çok daha zor olacağı, bazı yerlerde imkansız olacağı bir durumdan bahsediyoruz ve 5 yıl. Ben bu raporlardan çok daha ileri bir noktada olduğumuzu düşünüyorum artık Ömer abi. Yani buna da işte Türkiye'de yaptığım seyahatlerde gördüğüm manzaralar karşısında karar verdim. Hani biz de rapor hazırlarken doğa korumada işte bir takım çalışmalar yaparken öngörülerimiz hep bunun işte 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra falan gerçekleşeceği yönündeydi ama maalesef öyle olmuyor. Yani o öngörü, siz 20 yılda bir şey gerçekleşecek diyorsunuz. 5 yıl sonra karşınıza çıkıyor o 20 yıl sonra dediğiniz şey. Dolayısıyla hep o pozitif geri besleme dediğimiz hikaye raporlarda zaten büyük bir iyimserlikle yazıldığını düşünmeye başladım ben. Yani şu anda iklimin yarattığı problemler gerçekten hem biyolojik çeşitlilik açısından hem de insan yaşamı açısından gezegen üzerinde büyük bir karmaşaya neden oluyor. Mesela Türkiye'de bu konuyla ilgili henüz bir araştırma yok, yazılan çok bir şey yok ama ben çok net biliyorum ki gezdiğim, gördüğüm yerlerde iklim göçleri çok uzun süredir oluyor. Evet. Bunu konuşmaya tabii devam edeceğiz. Maalesef süreyi de bitirdik. Haftaya yılın son programını yapmak üzere diyelim. Ve ayrılalım huzurlardan. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Brand new revolution.